Ріка скована кригою спокійна. Та коли весняна тепла днина поколе лід, вона повниться водами, несе гострі уламки криги, стрімкими хвилями затоплює береги і зриває на своєму шляху мости, тоді вона страшна в своєму гніві і неприступності. Отак і Юхим Білявський. Він уже було заспокоївся, звик до свого нещастя. Але, збагнувши правду, чоловік розлютився, немов весняна ріка. Ні, не сидітиме більше Юхим, склавши руки, боротиметься. Він самій матушці імператриці, нехай здорова буде, писатиме, а свого доможеться. З кожним роком здоров'я імператриці гіршало. А на початку 1761 року вона вже була не в змозі виїжджати самостійно з палацу. Її переносили на руках у кімнати то до графа Івана Івановича Шувалова, то до графа Олексія Григоровича Розумовського, де час від часу імператриця за обідати чи вечеряти. Ніякими державними справами Єлизавета в цей час не займалася і не цікавилася, за винятком в Прусському фронті. Звісно, в той час, коли здоров'я її покращувалося. Тоді Єлизавета викликала до себе канцлера Румянцева, розпитувала про новини на фронті, а залишившись на самоті з графом Олексієм Розумовським, скаржилася. «Погано мені, совість моя, дуже погано!» Граф Олексій змахував сльозу, хвилювався, що досі не було графа Кирила в Петербурзі, удвох легше зносити тяжке горе. А граф Кирило виїхав у Петербург лише тоді, коли відбув бучне весілля своєї племінниці, Марини Будлянської, з Данилом Апостолом, полковником з 10-літнього віку, як і син генерала Хорвата. Разом з гетьманом у Петербург поспішили Теплов і гетьманська старшина. Сім'я гетьмана до часу залишалася у Глухові. По дорозі гетьман зупинився в Москві, щоб оглянути університет. У супроводі куратора Василовського увійшов спочатку в латинський клас Шадена, де його як президента академії вітали латинськими віршами. Тут він вислухав переклад на російську мову цицеронових листів, а потім історичну лекцію професора Райхеля. Професор Барсов привітав Розумовського російською мовою. Побував граф у французьких класах Білона, в латинському класі Попова, оглянув друкарню і словолитню, мінералогічний кабінет, хімічну лабораторію. Залишившись на самоті з Тепловим, сказав йому: «Помилились ви, Григорію Михайловичу, 20 000 для організації університету на Україні дуже мало». У Петербург граф Кирило прибув, коли Єлизавета страждала лихоманкою, але через кілька днів, на здивування лікарів, підвелася з постелі, одначе ненадовго, бо через кілька тижнів знову злягла. А тоді й попросила покликати великого князя Петра Федоровича і велику княгиню Катерину Олексіївну, всім іншим звеліла вийти, але залишила Адама Васильовича Алсуф'єва. Як віск, з глибоко запалими очима лежала Єлизавета на ліжку, вкрита ковдрою, тихо почала говорити: «У подяку за все, що я для вас зробила, обіцяйте мені при житті». Сльози покотилися з очей, але Єлизавета не витирала їх, не мала сили чи не відчувала їхньої появи. «Обіцяйте не кривдити графа Олексія Розумовського, безкорисливого мого друга, а також Івановича Шувалова». Сказавши це, заплющила очі, стомилася. Великий князь приклав хустину до сухих очей, а велика княгиня невдавно плакала. «Невже це кінець?» – з жахом думала вона. Та от імператриця розплющила очі, глянула на племінника, зупинила погляд на Катерині і знову повторила: «Обіцяйте!» Великий князь затремтів від хвилювання, гучно і недоречно стукнув підборами, витягся як солдат перед генералом, відрапортував: «Обіцяю!» «Обіцяю!» – прошепотіла Катерина, глипнув Петро на нелюбу дружину, спаленів: «Що ти можеш обіцяти?» Із заплющеними очима Єлизавета прошепотіла: «Ідіть!» До кінця року імператриця не піднімалася з постелі, Розумовські не відходили і плакали щирими сльозами, особливо страждав граф Олексій. Бачачи те, граф Алсуф'єв торкнувся руки старшого Розумовського, одвів у іншу кімнату і повідав останню волю імператриці. «Вам нічого хвилюватися. Ах, Адаме Васильовичу, мені вже все одно. Не про себе я турбуюсь. Я люблю її, любив завжди, одну на всьому світі, повірте мені». Єлизавету намагалися потішити, принесли радісну звістку, що російські війська в Берлін, але імператрицю ця звістка мало цікавила. 25 грудня в 16 годині 30 хвилин російська імператриця Єлизавета Петрівна назавжди закрила очі. В усі кінці землі Руської помчали гінці, щоб сповістити, а в позі почила імператриця Росії Єлизавета, дочка Петра Великого. Плакав і Фрідріх ІІ, але від радості. А сталося так, як на те розраховував прусський король. Великий князь Карл Петро Ульріх, рідний внук Петра І, двоюрідний шведського короля Карла XII і троюрідний брат дружини своєї Софії Августи Фредеріки Ангальт-Цербської, російської цесарівни Катерини Олексіївни, ставши нарешті російським самодержавним імператором Петром III, повелів припинити військові дії проти прусів, запропонував Фрідріху дружбу, а невзабаром уклавши мир. Російські війська залишали землі Прусського королівства. Фортецю Кольберг, завойовану з величезними жертвами, було віддано назад, усіх полонених відпущено, корпус генерала Чернишова відкликано з австрійської армії. Петро III радив їй укласти мир з Прусією, оскільки у Відні зволікали з цим, то генералу Чернишову було наказано приєднатися з 25-тисячним корпусом до Фрідріха і виконувати його накази в битві проти Австрії. Бачите, серед прусських армій російські війська, які протягом 5 років боролися проти них, було схожим на сон. Навіть австрійські офіцери, що були полонені в Бреславі, спостерігаючи таку метаморфозу, вважали все це не більше як витівкою прусського короля, який хоче підбадьорити своїх солдатів. І коли Чернишов з іншими російськими генералами і численним почтом поїхав до Фрідріха в Бреславль, то полонені австрійські генерали твердили, що ті сановники – переодягнені прусські офіцери. Та ось корпус Чернишова з'єднався з армією прусського короля, усі сумніви зникли. Павло повело гужовик, найменша скапка у великому військовому механізмі, а й той дивувався. Згадував невинно загиблих Гурія, Нечипора, Матвія, і не міг збагнути, за що вони головами наклали. Але на це Павлове запитання жодна людина в світі не могла б відповісти. Хіба що сказали б, все від Бога милосердного. Імператриця Єлизавета померла 25 грудня, а з 26-го іменні укази Петра III посипалися градом. Реабілітовано фельдмаршала Мініха, повернено із заслання колишнього герцога Бірона з сім'єю, реабілітовано Листока. «Ви за безтужева Рюміна», – нагадав імператору його ад'ютант генерал Гудович. «Я маю підставу підозрювати цю людину в змові проти мене з моєю дружиною, і крім того, я виконую волю моєї покійної тітоньки». Виконав волю своєї покійної тітоньки Петро III і стосовно графа Олексія Розумовського. Правда, і сам граф потурбувався про себе. Серед вельмож російського двора чимало було людей, далеких від військової служби, але таких, що мали високі військові чини. Хоч би і граф Олексій Розумовський, чи його брат Кирило Розумовський. Петро III загадав, щоб кожний, хто має чин, щодня марширував зі своїм полком, за прусським звичаєм. Це виглядало досить комічно. Граф Кирило найняв офіцера і вивчав дома військову справу. Граф Олексій вчинив інакше. Одразу після похорон імператриці Єлизавети він упав у ноги імператору Петру III і поклав перед ним усі свої нагороди. «Віддаю вам, ваша імператорська величність, все, і чин фельдмаршала. Одне лише прошу, залишити мені мої маєтності, і я вийду з Петербурга назавжди». Петро III розчулився, згадав, що йому заповідала Єлизавета, сказав: «Устаньте з колін, я не приймаю вашої відставки, ви один на всьому світі чесна людина. Я залишаю вам ваші маєтні нагороди. Дякую, ваша величність. Одначе прошу уклінно увільнити мене від військової служби. Петро III подумав, усміхнувся і дав свою на те згоду. А через кілька днів з'явився указ генерал-фельдмаршалу графу Олексію Розумовському бути звільненим від військової цивільної служби, з тим одначе, що йому по його чину віддається повага і наша височайша милість. На знак подяки за це граф Олексій Розумовський подарував Петру III 1 000 000 карбованців. Цим великою мірою пояснюється великодушність імператора до Розумовських. Ернст Йоганн Бірон перед смертю Анни Йоанівни умовив імператрицю зробити його регентом тримісячного імператора Івана Антоновича, а не його матір Анну Леопольдівну. В цій ролі Бірон пробув усього-навсього 22 дні, бо фельдмаршал Христофор Антонович Мініх здійснив переворот на користь Анни Леопольдівни, і Бірона з сім'єю було вислано в Ярославль. Після перевороту на користь Єлизавети вислано було з Петербурга. Тепер вони обидва, Бірон і Мініх, прибули з поклоном до імператора Петра III. «Подайте один одному руки. Помиріться», – зажадав імператор і розреготався. Колишні вороги обнялися, але ворогами залишилися назавжди. Чимало було видано іменних указів, за якими щедро роздавалися військові чини близьким до імператора Петра III людям, але не всі укази імператор підписував, будучи в тверезому стані. І тому невідомо, кому належала ініціатива зменшити ціну на сіль, будувати в Петербурзі тільки цегляні будинки, а від дерев'яних відмовитись, звільнити дворян від військової служби, заборонити селянам подавати скарги на поміщиків, знищити таємну канцелярію, дозволити старообрядцям повернутися в Росію і оселятися в Барабінських степах Сибіру та інших подібних місцях, не пригнічувати їх ні в чому, оскільки в Російській імперії і іновірці живуть, і магометани, і ідолопоклонники, а ті старообрядці, говорилося в указі, християни, і не виганяти їх треба, а діяти умовлянням і розумно. Зменшити ціну на сіль, повернути старообрядців. Ці слова розлетілися по цілій Росії блискавично. Обростали легендами, що на російському троні опинилася нарешті людина, яка опікується долею простого народу. А імператор тим часом, не розв'язавшись у Європі з однією війною, на цей раз разом з Прусією проти Австрії, готувався до війни з Данією. Навіть Фрідріх не схвалив намірів російського імператора, але Петро був непохитний. Російську ж знать такі дії вінценосного блазня дратували. Петра терпіли як імператора і водночас боялися. Він міг на цілий день муштрувати графа Кирила Розумовського, ображати його за незнання солдатської премудрості і разом з тим цілими вечорами тримав біля себе, називав другом, обдаровував увагою. Граф Кирило в цей час виконував роль скоріше блазня, ніж гетьмана України і президента Академії наук. Петру було відомо, що утримання графа Кирила Розумовського на рік коштувало Росії 98 148 карбованців 85 копійок.